राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 10 सितंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण मुझे एक गुरु से दीक्षा लिए हुए 15 वर्ष हो गए और गुरु जी ने अपने गुरु रूप का ध्यान बताया था, वो ही ध्यान करती हूँ, लेकिन आज तक कोई लाभ नहीं हुआ, क्या करूँ? आप ध्यान देवो भगवान करना, खूब महाराज बड़े भाई हो, सिद्ध हो, महात्मा हो, तत्व के हो, जीवन मुक्त हो, भगवत प्रेमी हो, पूर्ण हो, तो भी शरीर आत्मा है भाई। ध्यान करना भगवान का, गुरु की शिक्षा होती है और ऐसा गुरु मिलता नहीं है। आजकल गुरु चेला एकदम व्यवहार में एक पैदा करने का एक तरीका है, बिल्कुल चेला जाए कुछ बैठा जाए, वहां गुरु से लाभ नहीं होता। मैं जानता नहीं आप गुरु कौन है कैसे है, परंतु आज लोगों में चाल चल रही है गुरु रिमेमा करना, एक गुरु बनाओ जो प्रचार करना, माना हमारे वो चेला बन जाए, ऐसी बात हो रही है, एक पैसा बना जाए। ध्यान भगवान करो, अच्छे गुरु होते हैं भाई, ध्यान भगवान का ही बताते हैं, अपना ध्यान नहीं बताते। बातें सुनाते वे भी शास्त्रों की बातें वही बात सुनाते हैं, या गुरु की ज्यादा महिमा बताना करना अपने गुरु बनने की शौक है, उसमें लाभ नहीं होता। भगवान को अपना गुरु मानो बहुत बढ़िया, कृष्ण वंदे जगत गुरु, तो आप जगत से मार थोड़े ही है, जगत गुरु है, वही गुरु है, अब जगत से बाहर नहीं है, इस बात से प्रसन्न रहो, भगवान का ध्यान करो, राम है, कृष्ण है, विष्णु भगवान है, शिव जी है, गणेश जी है, शक्ति है, ये मुख्य है, उनका ध्यान करो और उसे मगन रहो। श्राद्ध के विषय में पूछा, श्राद्ध के विषय में कि औरत अपने पति का श्राद्ध अर्पण कर सकती है क्या? कर सके, पूर्ण करना चाहिए, ये तो ब्राह्मण चल रहा हो। और श्राद्ध के विषय में एक और पूछा कि स्त्री के लिए श्राद्ध में सभी को भोजन कराना चाहिए या पुरुषों को? नहीं, पुरुषों को भोजन आता है, मैंने सुना नहीं है। और यदि स्त्री सदवा हो तो सदवा को या विधवा हो तो विधवा को खिलाना चाहिए, ऐसा नियम है क्या कुछ? कसम नहीं नहीं बोले स्त्री श्राद्ध जिसका कर रहे हैं वो अगर सदवा हो तो क्या सदवाओं को खिलाना चाहिए क्या और विधवा ना, ना, ना, क्या है पुरुषों को भोजन कराओ और स्त्री के लिए साथ में दोनों हो तो अच्छी बात है एक प्रश्न पूछा कि मेरी पत्नी का स्वभाव बहुत तेज है तो वो मेरे माता पिता को भी डांटती रहती है और मुझे बहुत शर्म आती है विचार है सत्संग में आने से सुधार होता है जो करना चाहे और नहीं करना चाहो तो सद्भाव बोलने आओ जो स्वयं सुधार करना चाहता है उसका सुधार सत्संग में होता है और हम चाहते ही नहीं तो सत्संग हो गया पति को चाहे सत्संग में लावे यूं उनको सत्संग आओ सत्संग सुख साप करो ना सत्संग सुनो शास्त्रों की बातें सुनो तो उनसे लाभ होता है परंतु लाभ लेना चाहता है वो चाहता जितनी चाहना तेज होगी उनको लाभ ज्यादा होगा चाहना मामूली हो तो लाभ होता है पर चाहना है ही नहीं अपना हिसाब करना ही नहीं है तो भी अच्छा है आपके भीतर अपना स्वभाव सुधरना देखो आप ध्यान दो बात बताऊं अपने करना क्या है स्वभाव को ही शुद्ध करना है केवल स्वभाव को शुद्ध करना है परमात्मा तो है जैसे है तैसे है और वो शुद्ध करना नहीं है कोई भगवान को शुद्ध करने निर्मल करने है नहीं है अपने स्वभाव को ही शुद्ध करना है अपने गड़बड़ी आई है तो स्वभाव में ही आई है आपके स्वरूप में नहीं है परमात्मा में नहीं है आपका जो परमात्मा का अंश हो उसमें से वो शुद्ध है सबका सब जितने सब शुद्ध है आपका ही नहीं वृक्षों में पशु पक्षियों में वो आत्मा शुद्ध है अंतःकरण खराब हुआ है शुद्ध उसको करना है अशुद्ध जिसमें आई है उसको शुद्ध करना है परमात्मा स्वाधीन है ईश्वर अंश ध्यान देकर सुनो सब भाई बहन ध्यान देकर सुनो ईश्वर अंश तो ईश्वर में कैसे स्वस्थ होती और ईश्वर के अंश में शुद्ध अशुद्धि कैसे जीव अविनाशी क्या अविनाशी में अशुद्धि आती है चेतन चेतन में अशुद्धि आती है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल मल रहित है अमल है शुद्ध है वह दोष कहाँ है सुख राशि शोक का राश है ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल से सुख राशि उसमें यह शुद्धि नहीं है शुद्ध केवल अपना स्वभाव ही शुद्ध करना है सब ध्यान देकर सुनो अपना सब ही शुद्ध है अशुद्ध स्वभाव हुआ है उसको शुद्ध करना है स्वभाव शुद्ध करना ही उद्योग है और कोई उद्योग नहीं भगवान को शुद्ध करना नहीं है अपने आप को अशुद्ध नहीं हुआ शुद्ध करना नहीं है शुद्ध केवल स्वभाव को है स्वभाव में गलती आई है इस बार से स्वभाव शुद्ध करना ही खास काम है और क्या है मतलब भगवान आपने कल प्रार्थना में कहा था कि भगवान के शरण हो जाना और कुछ नहीं करना तो कुछ नहीं करना इसका खुलासा करो कुछ नहीं करना अभी समझ में नहीं आता जिसने भजन द्रव ध्यान सत्संग स्वाध्याय खूब किया है तो वो समझ सकता है, कुछ नहीं करना आप समझ में नहीं आता। अरे अपना बात आप ध्यान देकर सुनो मेरी बात, जब अपने में दोष आते ही नहीं तो करना क्या रहा। आपके स्वरूप में दोष आते ही नहीं तो शुद्ध क्या करना हुआ, चुप रहा हो जा, ध्यान दे सो बात। आपका जो भगवान का अंश हो उसमें अशुद्धि आती ही नहीं, अशुद्धि अंतकरण मन बुद्धि में आई है, ना परमात्मा में शुद्धि है ना आप में अशुद्धि है, आप में अशुद्धि है ही नहीं। आप शरीर को मैं मेरा मेरी तीन बात है, शरीर को मैं मान लेते हो, शरीर को मेरा मान लेते हो और मेरे लिए मान लेते हो, ये दोष। आपके स्वभाव में मन बुद्धि में ही अशुद्धि आती है, ना आप में शुद्धि है ना भगवान में शुद्धि है। आप में कोई अशुद्धि नहीं हो तो सब चाप ही रहोगे और करना क्या है। भगवान में अशुद्धि नहीं, आप में अशुद्धि नहीं, अशुद्धि केवल प्रकृति में है, उसको शुद्ध बनाना है। स्वभाव शुद्ध बनाने के सिवाय कोई आपका काम है ही नहीं, कोई काम नहीं। आप शुद्ध हो, ईश्वर अंश इसमें शुद्धि हुई तो अंश में नहीं है, अविनाशी में अशुद्धि आती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैतन्य चैत्र में अशुद्धि आती है और शैल शुभ राशि में अशुद्धि आती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल शैल शुभ राशि अशुद्धि है। परमात्मा में अशुद्धि नहीं, आप में अशुद्धि नहीं, अशुद्धि आई है स्वभाव में, और स्वभाव को ही शुद्ध करना है, निर्मल स्वभाव को ही करना है। एक बात कहता हूं ध्यान दे, पहले हमारा अंतकरण अशुद्ध था तो रुपया पैसा में मोह ज्यादा था, उसकी अपेक्षा सत्संग करने से रुपया में मोह कम होता है, कुटुंब में मोह कम होता है, कम होते होते मिट जाता है, ये अशुद्धि है। शरीर में हूं यह अशुद्धि है, शरीर मेरा है यह अशुद्धि है, और शरीर मेरे लिए है यह अशुद्धि है। जड़ अपने लिए नहीं होता, चेतन अपने लिए होता है, क्यों अपने चेतन ईश्वर अंश है तो ईश्वर हमारे लिए है। करना कुछ नहीं है परंतु सब कुछ कर रहा है। जैसे ब्याह होने से पहले लड़की है, उसका जब ब्याह हो गया तो पति है इसका, ये पत्नी है, इसके लिए कुछ नहीं करना है। ब्राह्मण के सामने वेद मंत्रों के सामने स्वीकार हो गया पति, अब उसके लिए कुछ नहीं करना है। पति का होने के लिए कोई काम करना पड़ता है क्या? मेरे पास ध्यान दो भाई, ध्यान दो, मैं पति की हूं, पति मेरा है, इसके लिए कुछ करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता, बस ऐसे ही जीव में और परमात्मा को कुछ नहीं करना है। खाना सबका सब ही अंतकरण में है, स्वभाव शुद्ध बनाना है। आप में खुद अशुद्ध है नहीं, आपकी प्रकृति में है। और यह शुद्ध अशुद्ध जड़ चीज ही होती है, चेतन चेजा शुद्ध शुद्ध होते ही नहीं, दिया था नहीं ध्यान में, ध्यान दिया नहीं दिया है। सत्संग करने वाले समझते हैं कि जो अपना स्वरूप है वो बिल्कुल शुद्ध है, परमात्मा बिल्कुल शुद्ध है, अशुद्धि आई है मन बुद्धि में। आप अशुद्ध नहीं होते, ये सब प्रकृति होते हैं, अशुद्धि शुद्धि, अशुद्ध स्वभाव बना है, स्वभाव अशुद्ध है, स्वभाव आपका स्वरूप नहीं, स्वरूप अशुद्ध नहीं होता, स्वभाव शुद्ध है। स्वभाव को ही शुद्ध करना है, स्वभाव को अच्छा बनाना है, ये बात प्रत्यक्ष है। पहले ही बोध गए, फिर कहता हूं तीन बात है। पहले जितने जितना क्रोध जल्दी आता था उतना जल्दी अब नहीं आता, ये साधक मात्र का स्वभाव है। छोटा और बड़ा और बूढ़ा और जवान हो बालक हो, पहले क्रोध जितना जल्दी आता था उतना जल्दी नहीं आता, और ज्यादा ठहरता था उतना नहीं ठहरता, वो जल्दी नहीं आता उतना ठहरता नहीं। और तीसरी बात क्या, बार बार मानो जल्दी नहीं आता और ठहरता जल्दी नहीं और बार बार नहीं आता, जोर से मतलब प्रभाव तेजी का है, वो उसका प्रभाव जोर का बढ़ता है, जोर का रहता है। ये शुद्धि होवेगी ही नियम है, अगर ध्यान पूर्व सत्संग करेगा तो नियम है। पहले हमारे में उदारता कैसी थी और अब उदारता कैसी है, इसमें फर्क पड़ेगा ही। पहले क्रोध आधा जल्दी उधर नहीं आएगा, जल्दी जितना उधर वेग होता है उधर उधर जोर में वेग नहीं आएगा, पहले जितना ठहरता था उतना ठहरेगा। तीन बात है, क्रोध जल्दी जल्दी आना, बहुत जोरदार आना और ज्यादा ठहरना, ये तीन बात का फर्क पड़ेगा ही। नहीं पड़ा तो सत्संग नहीं किया, सत्संग करना ये फर्क पड़ेगा जरूर पड़ेगा। कामना है मन की चाहना, उस चाहना में भी पहले चाहना मिटती नहीं थी, अब चाहना मिट जाती है। तीन बात है, पहली तेरी जोर से चाहना नहीं हो गई और बार बार नहीं हो गई और जरा ठहरेगी नहीं, ये तीन बात हरेक दोष में फर्क पड़ेगा ही, सत्संग करेगा उसे। फर्क नहीं पड़ा है तो सत्संग या नहीं भी दर्श नियम है, असली सत्संग मिला नहीं है अथवा आपने किया नहीं है, ध्यान नहीं दिया है, फर्क पड़ेगा ही, ये नियम है। आप स्वयं सोचो, जब सत्संग नहीं किया था उस समय में स्वभाव में जितने दोष है उतने दोष अब नहीं है, उसे कम हो गए। जल्दी जल्दी नहीं आता और ज्यादा ठहरता नहीं उतना जोर से आता नहीं, जल्दी आना जोर से आना ज्यादा ठहरना, तीन बार है। अपना अपना विचार करो। मैं तो ये मानता हूं कि सत्संग होता है, सत्संग करने से ये फर्क आता ही है। मैं तो समझता हूं सबके लिए बात है, भाई हो कोई बहन हो, स्वभाव में जितना दोष पहले आता था उतना नहीं आता, जोड़ के नहीं आता, ठहरता जाता नहीं। ये प्रत्यक्ष बात है, अपने अपने स्वभाव स्वभाव। अगर जोर से आता है, अरे उनसे बढ़ गया है तो सत्संग हुआ नहीं। सत्संग करने वाले में बात आ गई, ये बात जरूर बराबर है। ये मैंने पहले भी कहा है, फिर भी कहता हूं, तीन बात है। एकदम पक्की बात है, एकदम। उतना जल्दी नहीं आता है, उतना जोर से नहीं आता है, उतना जल्दी ठहरता नहीं। ये बात होगी जस्ती जचे नहीं करेगी, निष्कृतिया किया। आत्मा में दोष नहीं है, परमात्मा में दोष नहीं है, जो स्वभाव में है। स्वभाव को शुद्ध करना है, स्वभाव को ही शुद्ध करना है। अरे वो स्वभाव शुद्ध सत्संग से होता ही है, जरूर होता है, होए बिना रहता ही नहीं। नियम है, फायदा होगा ही। शोक है, चिंता है, भय है, उद्वेग है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इनमें सब में फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा ही, नियम है, नहीं तो असली सत्संग मिला नहीं है। असली सत्संग नहीं मिला है, मिला तो आपने नहीं किया है। मिले आप सत्संग करो, और फंकना पड़े कोई नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, पर पड़ेगा ही। एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। मैं तो ये मानता हूं कि सब में ये बात है, ये किसी ज्यादा किसी कम थी, ये हो सकता, पर फर्क पड़ेगा जरूर। पहले मोह कितना था, अब मोह कैसा है? पहले क्रोध कैसा था? पहले काम कितना था, अब काम न करती है। हर एक बात, रुपया में ज्यादा मोह नहीं रहता, कुटुंब में ज्यादा मोह नहीं रहता। पहले कोई घर वाला कुटुंब भी मर जाता तो शोक कितना होता, उतना नहीं होगा। ये फर्क पड़ेगा ही, नियम है सत्संग करने से। मेरी तो धारणा है भाई, आप जाने, मैं तो समझता हूं सबके लिए सही है, मेरे लिए सही, आपके लिए सही है। हमें तो प्रत्यक्ष दिखता है, प्रत्येक दिखता है, फर्क पड़ता है। स्वभाव शुद्ध होता ही है, जिसके स्वभाव अशुद्ध हो, ध्यान पर सुने, सत्संग करे, इसमें शंका हो तो बोलो भाई, मैंने सत्संग किया, मैं कुछ फर्क नहीं पड़ा, आना नहीं। ये बात है, थोड़ा भी अवगुण पहले दिखता था नहीं, सत्संग करने से दोष दिखता है अपने में। ये दोष आया, ये दोष आया, ये अहंकार आया, ये अभिमान आया, ये क्रोध आया, ये मोह आया, दिखता। ये भूल हुई हमारी, ये दिखता, पहले नहीं दिखता था। ये दिखेगा ही, ये बात नहीं हो तो बोलो, वही बोलो, क्योंकि हमारा तो सत्संग करते हैं, कुछ फर्क पड़े ही नहीं, कोई फर्क पड़ा नहीं। कभी कभी ऐसी वृत्ति होती है कि पहले अच्छे थे, सत्संग करने उतने अच्छे नहीं रहे, ऐसा भी दिखता, क्योंकि पहले दृष्टि नहीं थी, सत्संग नहीं करने वाले कोई लड़का मर जाए तो माँ कहोगे मर गया कैसे कैसे मर गया, कहता तो मरना तो है ही, तो नई बात क्या हुई, कहते मर जाते ही जन्म लियो तेने मरना पड़ से मौत रे नगरों से कूटे रे जन्म ले मरना पड़ से नियम है नियम है नियम मक्का फर्क पड़ता ही है नहीं पड़ता है बोलो भाई ये बात है कि पहले दूसरों को पता ही नहीं था फिर दूसरों को पता लग गया तो कभी कभी ऐसा मालूम होता है ये सत्संग करने से बहुत दोष है। मेरे को ऐसे भाई मिले हैं कि पहले यहाँ चलते फिरते कीड़े मरते हैं कि ठा पता ही नहीं है पता लगेगा हमें जीव मरते हैं पहले पता ही नहीं था। एक साधु हुआ बस है मारा फर्क पड़ गया जीव मरने लग गया पहले पता ही नहीं तो बेहोश थी बेहोश अब होश आया है कुछ होश आता है और हो गया ये बात है मेरा नियम है अपने अपने सोचो आप विचार करो अपने अपने सोचो जरूर समझ में आएगा। सत्संग करे दोषों में कमी ना आवे कैसे होगा जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है और कई क्यों साफ हो गया एकदम हड़के हो गया आपका तो बोझा था बाहर बाहर उतर गया निर्मल हो गया बोझा ये होगा ही नियम सत्संग करते हैं भजन करते हैं जप करते हैं उनमें फर्क पाई है पाते हैं शास्त्रों में संतों के वचनों में पहले कितना विश्वास था वो कैसा है भगवान पैसे नजदीक नहीं दिख देते भगवान नजदीक दिखते हैं सब जगह है परमात्मा पहले होश ही नहीं था सत्संग नहीं हुआ पता ही नहीं था पर पता लगे ओ ये दोष आया ये दोष आया ये दोष दोष ज्यादा दिखते हैं दृष्टि निर्मल होती है पर दोष नहीं। कई आदमी कहते हैं कि सत्संग तो वे करे जो पापी है हम तो पाप करते ही नहीं और वो होश नहीं है होश नहीं है होश कई कहते मन तो मन नहीं जाता ही नहीं मन को जाना नहीं आप देखा नहीं है सत्संग में जो अशुद्धि हो हमारे में शुद्धि है ही नहीं हमारे को शुद्धि है निगार्थ है पता ही नहीं है कुछ पता ही नहीं है। मोटर होती है ना मोटर रात को चले तो मोटर चले जितने में प्रकाश होता है दूर प्रकाश नहीं होता पास प्रकाश नहीं होता आगे जो दिखता है ऐसे सत्संग करो आगे प्रकाश होता है प्रकाश में जितनी शक्ति है उतनी पहुंचा नहीं, और अगर पहुंचा नहीं तुम्हारी मोटर चलती है ना तो प्रकाश होता है, ऐसा सब दिखता है, पहले इतना दिखता नहीं था। तो कभी कभी दोस्तों को देखते तो बहुत दूर दिखता है, तो बहुत दूर देखना भी सत्संग है, पहले होश नहीं था। दोष क्या है, क्या गुण है, साधु के पास सतगुरु मया कैसे सत्संग जब हो तो प्राणी जाने का सूर्य विशेष हो जानते ही नहीं। कहीं गाय दे दी, कोई कीड़ी मर गई, राम राम राम राम राम राम राम राम पाप हो गया, यह सत्संग दिखता है, पर दिखता ही नहीं। वे कहते सत्संग तो पे करो संतोष, हमारे मुख दोष है ही नहीं, दोषों में इतना हो गया तो पता ही नहीं। ये बात है, ये दोनों अवस्था होती है। अब शंका हो तो पूछो, इनमें शंका जैसे हो पूछो, आप शंका नहीं करते तो मैं जानता हूं मेरी बात आपने मान ली, नहीं शंका उठेगी। सुनो भाई सुनो, क्रोध आता है तो स्त्री को आता है, उसकी इच्छा नहीं है सत्संग में, तो इच्छा नहीं है मान लो उसकी सत्संग करने की, फिर भी उसको सत्संग में लाओ तो लाभ होगा क्या? क्रोध स्त्री को प्रश्न होना है कि क्रोध स्त्री को क्रोध आता है तो क्या करूं, तो उसको सत्संग में लावे तो उसकी इच्छा नहीं है मान लो सत्संग में जाने की, तो उसको यहाँ लाने पर फिर भी उसको मतलब लाभ होगा क्या? लाओ सत्संग में, लाओ सत्संग में लाओ, उत्तर तो दे दिया, कम लाभ होगा, लाभ ये होती है। पै दोष दिखते नहीं थे, पै दोष दिखते नहीं थे। कोई कई भाई बहनों ने कहा है मेरे को है थे कि पहले जीव मरता ही नहीं, अब जीव मरने लग गया, होश ही नहीं मेरे, होश अब होश है, होश